Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy próbują nieetycznie zarabiać na epidemii. Przestrzegamy również przed karami, ponieważ nie można żerować na krzywdzie ludzkiej. Rośnie tragiczny bilans we Włoszech. Dziś zmarło prawie 500 osób zakażonych koronawirusem. Studenci medycyny rozpoczęli wolontariat w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Pierwszy dzień pracujemy w infolinii. Musimy się dokładnie dowiedzieć, co, kiedy, komu mówimy, dokładnie jak. Ale na razie dobrze, radzimy sobie. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do przedsiębiorców, by nie windowali cen, wykorzystując sytuację epidemiczną. Szef rządu w TVP Info mówił, że państwo przygląda się działaniom na rynku i ewentualnym nieetycznym praktykom. Starajmy się nikogo nie stygmatyzować. Przedsiębiorcy wykonują wspaniałą pracę. A jeżeli ktoś próbuje rzeczywiście wykorzystać tę sytuację i podnosi cenę o kilkaset procent na jakieś produkty, to robi bardzo dużą krzywdę całemu społeczeństwu. To dlatego poprosiłem już ponad tydzień temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, żeby się przyglądał wszystkim tego typu przypadkom. Będą bardzo zdecydowane działania. Przestrzegamy również przed karami, ponieważ nie można żerować na krzywdzie ludzkiej. Mateusz Morawiecki dodał, że zdecydowane działania dotyczą także handlu w internecie. Także w przypadku zakupów przez internet ograniczyłem takie możliwości poprzez odpowiednie rozporządzenia, gdyż jestem przekonany, że towary nie mogą zdrożeć z dnia na dzień tak istotnie tylko ze względu na to, że mamy epidemię, a właśnie ze względu na tą epidemię ktoś usiłuje bardzo dużo zarobić. Mateusz Morawiecki dodał, że wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w tym trudnym czasie, rząd opracował pakiet działań osłonowych, tak zwaną tarczę antykryzysową. Jej szacowana wartość to około 212 miliardów złotych. Na pakiet składa się 5 filarów: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Ministerstwo Zdrowia w wieczornym komunikacie podało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ponad 920 osób. Ponad 21 tysięcy objęto kwarantanną, a ponad 35 tysięcy zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. Badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 287 osób. 5 z nich zmarło. We Włoszech zmarło dziś z kolei 475 osób zakażonych koronawirusem. Stwierdzono ponad 2600 nowych zakażeń, a ponad 1000 osób uznano za wyleczone. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że łączna liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 3000. Obecnie na koronawirusa leczy się blisko 28 tysięcy osób. Niemal 17 tysięcy przebywa w szpitalach, z czego ponad 2200 na oddziałach intensywnej terapii. Angelo Borelli podkreślił, że liczba stwierdzonych zakażeń spada. Bardzo ważne jest nasze zachowanie. Trzeba ograniczyć do minimum przemieszczanie się i stosować się do zakazów. We Włoszech zaczyna brakować miejsc w szpitalach i personelu medycznego. Budowane są szpitale polowe. Władze regionu Lombardii poprosiły o pomoc medyków, którzy przeszli na emeryturę w ciągu ostatnich 2 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsi studenci medycyny rozpoczęli pracę w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Wczoraj przeszli szkolenie BHP i podpisali umowę o wolontariat. Zgodnie z zapowiedziami władz placówki, ochotnicy nie przebywają na oddziale zakaźnym. Zostają delegowani do pomocy w szpitalnej infolinii. Obecnie przy telefonach pracuje kilkanaście osób. Teraz nie mamy zajęć. Jak tylko tego czasu jest więcej, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby móc go jakoś lepiej spożytkować niż włączając serial na przykład. Pierwszy dzień pracujemy w infolinii, musimy się dokładnie dowiedzieć, co, kiedy, komu mówimy, dokładnie jak, ale na razie dobrze, radzimy sobie. Dzień dobry, infolinia Szpitalu Uniwersyteckiego, jak mogę pomóc? Każde pytanie jest w stanie nas zaskoczyć, ale staramy się znaleźć rozwiązanie, które pomoże każdemu. Staramy się wykazać cierpliwością i też poprowadzić tych ludzi, ponieważ rozumiemy, że ludzie są spanikowani i po prostu czasami potrzebują nawet ciepłego słowa, a nie tylko jakichś porad medycznych, co też staramy się w jakiś sposób tym ludziom dostarczyć. Studenci odpowiedzieli na apel władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, które poprosiły o wsparcie szpitala. To największa placówka medyczna na południu Polski i od kilku dni boryka się z problemami kadrowymi. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Na początek być może najlepsza dziś wiadomość z świata sportu. Polscy koszykarze mają realną szansę zagrać na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ile do nich dojdzie w planowanym terminie. Normalnie Polacy musieliby grać w turniejach kwalifikacyjnych, wygrać je. Tymczasem okazuje się, że koszykarskie władze nie mają kiedy zrobić kwalifikacji i wiele wskazuje na to, że oprócz zespołów, które mają już zapewniony start w Tokio, zagrają najlepsze zespoły z Mistrzostw Świata w Chinach, w których Polacy zajęli 8 miejsce. Sprawa ma się wyjaśnić wkrótce. Jeżeli chodzi o koszykówkę, wyjaśniła się definitywnie dziś inna sprawa. Sprawa Mistrzostwa Polski. W związku z przerwaniem rozgrywek zarząd związku zdecydował o ich zakończeniu i przyznaniu medali. Mistrzem został Stelmet Zielona Góra przed startem Lublin i Anwilem Włocławek, mówi prezes związku Radosław Piesiewicz. Wiemy, że sezon poprzez rozszerzający się koronawirus nie będzie mógł być rozegrany dalej. Postanowiliśmy zakończyć ligę, podjęliśmy odpowiednie uchwały mówiące o tym, że Polska Liga Koszykówki klasyfikuje drużyny według ogólnych zasad gry o koszykówce i mistrzem Polski w sezonie 2019-2020 została drużyna Stelmetu na Zielona Góra. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że nie będzie już odwoływać poszczególnych wyścigów, a odwoła wszystkie. Na razie do końca kwietnia. Sezon, który zazwyczaj kończy się na początku października, został wydłużony do 1 listopada. Obudzili się też w tenisie. Wszystkie turnieje pod egidą ATP, WTA i ITF zostały do czerwca odwołane. Również wielkoszlemowy turniej w Paryżu, który ma w nowym wariancie zacząć się na jesieni, tydzień po turnieju w Nowym Jorku. Też szaleństwo. No i 24-godzinny wyścig w Le Mans nie odbędzie się w terminie. W zeszłym roku oglądało go 250 tysięcy kibiców, teraz muszą poczekać do września. Ronaldo. Na razie jednak nie słyszałem, żeby się włączył w walkę z wirusem, choć były takie plotki. Włączył się natomiast Zlatan Ibrahimowicz. Grający przez dłuższy czas we Włoszech Szwed rozpoczął zbiórkę pieniędzy na szpitale w północnej części Włoch i najważniejsze, sam dał dobry przykład. Fakt, na biednego nie trafiło, ale piłkarz wpłacił na początek 100 tysięcy euro. Podczas wideokonferencji w Niemczech zorganizowanej przez niemiecki Związek Piłki Nożnej przekazano informację, że piłkarze reprezentacji Niemiec przeznaczą ponad 2,5 miliona euro na walkę z wirusem. I na koniec boks. Będzie kolejna wielka walka. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu dojdzie do trzeciej walki pomiędzy Solem Alvarezem i Gennadijem Golovkinem. Obaj bokserzy dogadali się w sprawie kontraktów. Z informacji przekazanych przez The Athletic do walki ma dojść 12 września w Dallas. To byłby ich trzeci pojedynek. Pierwszy zakończył się remisem, a drugi zwycięstwem Meksykanina. Sport jutro od rana. Od 7 zaprasza Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodzie, południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów do 8 stopni na północy. Jutro w dzień w północnej połowie kraju dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu, a na pozostałym obszarze na ogół bez chmur i do 18 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o bardzo ciekawym zjawisku w sztuce. Właściwie w jedynej dziedzinie sztuki, w którym możemy mówić o pełni socrealizmu, moim zdaniem. Kultura i sztuka w służbie ideologii. Socrealizm wiązał się z zaangażowaniem tych dziedzin życia w budowę ustroju. Zaistniał w architekturze, w literaturze, ale też w kinie. Przodownik pracy był wręcz superbohaterem powojennej dekady, który dzięki nadludzkiej pracowitości miał nie tylko wypełniać, ale i przekraczać kolejne plany. Ja chcę uczciwie pracować. Na co tam? Mamy komplet. A nawet gdyby tak nie było, to jeszcze się taka baba nie urodziła, żeby u mnie mogła pracować jako murarz. Co, Władek, tego jeszcze brakowało? Baba, murarz na naszej budowie. My będziemy karowali, a ją będą w kurierku fotografować. Nie, nie, moja panno. Z tej cegiełki domku nie będzie. No tak. To dlatego, że baba nie chłop. Potęga wielkiego przemysłu, kult młodości i braterstwa dobrze korespondowały z koniecznością odbudowy Warszawy i całego kraju. Scenariusz polskiego kina pisała Moskwa, a jednak już realizacją koncepcji ideologicznych na polskim gruncie zajęli się przede wszystkim twórcy aktywni zawodowo, także przed wybuchem wojny. Jakie zatem było kino pierwszej dekady Polski Ludowej? Zapytam o to moich gości, którymi są dzisiaj pan profesor Piotr Zwierzchowski. Dzień dobry. i pan profesor Mariusz Guzek. Dzień dobry. Witam panów. Panowie, czy ten socrealizm po polsku to ma jakąś specyfikę taką polską, czy to rzeczywiście jest tylko kalka od pana Żdanowa i pana Stalina? No i tak, i nie. To znaczy bez wątpienia naśladownictwo wzorów radzieckich i to tego kina radzieckiego, nie tego najciekawszego z lat 20., tylko już tego stalinowskiego z lat 30. i 40. jest wyraźna. Widać ją na bardzo wielu poziomach, chociażby tytuł Niedaleko Warszawy od razu budził skojarzenia z powieścią Daleko od Moskwy i tym podobne rzeczy. Na pewno ze Związku Radzieckiego wzięto całkowity nadzór nad kinematografią i jednocześnie całkowite upolitycznienie wszystkiego, to znaczy i produkcji, i recepcji. Natomiast można zauważyć również wzory wywodzące się z polskiej kultury przedwojennej. Ponadto socrealizm się zmieniał i w tym późnym socrealizmie widać naśladownictwo, inspirację, próbę skorzystania chociażby ze wzorów włoskiego neorealizmu. Co prawda jestem przekonany, że ten neorealizm w polskim kinie był bardziej legitymizacją, pokazaniem jego artystyczności niż taką prostym naśladownictwem czy inspiracją, ale bez wątpienia jest. A więc nie ma jednego socrealizmu, chociaż można wskazać na pewien jego model. To jest o tyle ciekawe, że tych filmów socjalistycznych tak wiele nie powstało pomiędzy 1949 a 1956 rokiem. Ponad 30. No to jest niewiele. Jeżeli chodzi to o filmy fabularne. To... Czyli co, zbyt intensywna kontrola nie pozwalała na... W dużej mierze tak. Przecież założenia były zupełnie inne. Tych filmów miało powstawać więcej, scenariuszy miało być pisanych też znacznie więcej. Zresztą dla tego mechanizmu kreacji kultury sprawozdawczość i planowość były jakby naturalne i organiczne. Z rozmaitych wypowiedzi, z rozmaitych dokumentów my możemy wiedzieć, ile chciano i też wiemy, jak powiedział pan profesor Zwierzchowski, ile zrobiono. To prawda, że te inspiracje były znacznie szersze niż tylko wynikające z doktryny Żdanowa. Wspomniany neorealizm włoski, on był konsekwencją kilku takich uwarunkowań. Bez wątpienia, bo mówimy tutaj o Czarcim Żlebie, też między innymi, ale mówię akurat, jeśli mówimy o Czarcim Żlebie, który jest filmem socrealistycznym, to osoba współreżysera, czyli Aldo Vergano, zdecydowała o tym takim prostym budowaniu konotacji pomiędzy włoskim neorealizmem a polskim. Nawet o tych późniejszych filmach. Przede wszystkim mówi się o pokoleniu Andrzeja Wajdy, także o celulozie, ale tutaj warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jedna to są wypowiedzi samego Jerzego Kawalerowicza, który mówił przynajmniej kilkadziesiąt, udzielił kilkudziesięciu wywiadów, w których poruszał kwestię wpływu neorealizmu. I bo sam z nim kiedyś taki wywiad też przeprowadziłem i w połowie tych wywiadów mówił, że wzorował się na neorealizmie, przede wszystkim na DeSantisie, a w drugiej połowie wywiadów mówił, że nigdy nie oglądał filmów neorealistycznych. Przypuszczam, że nie mógł nie oglądać wówczas, ale to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o te wpływy. Druga to jest taka, spójrzmy, zarówno celuloza, jak i pokolenie opowiadają o przeszłości. Dalszej lub bliższej, ale o przeszłości. Bo możemy, tak jak zachwycać się, jak pisał Bogdziewicz, czyżby cyprysy i pinie na Powiślu, tak zatytułował recenzję Pokolenia. W ogóle jestem ciekawy, skąd się wzięło to Powiśle, skoro tam jest wola, robotnicza wola. Ale chodzi o to, że ta bieda, ta szarzyzna, którą pokazał Wajda, pokazywała jednak rok 43. To nie był film, który by mówił o roku 50. O nowym człowieku. Zaryzykowałbym stwierdzenie, tak samo jak szuka się tego neorealizmu w Godzinach Nadziei Rybkowskiego, to jest z kolei rok 45. No w celulozie to w ogóle dwudziestolecie międzywojenne, lata 30. Natomiast powiedziałbym, na to się bardzo rzadko zwraca uwagę. Gdybym miał wskazać na taki rzeczywiście stricte neorealistyczny fragment, krótki, parunastominutowy, który mówił o czasach współczesnych filmowi, to byłby to początek filmu Jana Rybkowskiego Autobus odjeżdża 6:20. Bo później, bo tak, początek rozgrywa się w małym miasteczku z powolnym rytmem życia, z kobietą, która jest zdradzana przez męża. Ona jest pomocnicą fryzjerską, nic nie znaczy. I te pierwsze minuty to jest pokazanie tej szarzyzny, codzienności, rozmów, biedy. A później bohaterka jedzie na Śląsk, zostaje przodowniczką pracy, spawaczką i idzie to już w takim stricte socrealistycznym kierunku. Ale te pierwsze kilkanaście minut filmu oglądam naprawdę, jakbym oglądał film we włoskim klimacie. Przewaga plenerów w niektórych filmach, czy też mniej znani aktorzy, ale właśnie brak tych gwiazd, to są chyba pewnego rodzaju nawiązania. To trudno powiedzieć, żeby Aleksandra Śląska, która grała główną bohaterkę, nie była wówczas tą socjalistyczną gwiazdą, a z plenerami to bywa różnie, bo plenery też mogą być ideologicznie nacechowane. W kinie socjalistycznym takim plenerem albo była wieś z wyraźnym podziałem na tę świętą część, czyli gospodarstwa biedniaków, ewentualnie średniaków, no i oczywiście należącą do sfery profanum przestrzeń bogatego chłopa. Kułaka, młynarza albo jeszcze księdza, bo tak to było pokazywane. Ale takim plenerem stricte socjalistycznym jest fabryka albo huta. Czy dziesiąta moza jest taką dziedziną sztuki, która jak gdyby oddaje ten socrealizm, bo w plastyce artysta może namalować obraz, schować go gdzieś tam w jakąś szafę, pisarz może coś tam napisać, do szuflady schować, kompozytor też coś tam zrobić. W tej dziedzinie sztuki, jaką jest film, no niestety jest zaangażowana duża grupa ludzi, jest ten twórca, powiedzmy reżyser, ale jest masa ludzi, którzy przy tym pracują. Od dźwiękowca, od, nie wiem, montażysty, ale też pracują nad tym usilnie ci, że tak powiem, biurokraci ideowi, cenzorzy. Myślę, że przede wszystkim państwo jest właścicielem środków produkcji. Tak. Mówiąc krótko, nie można mieć kamery, nie można mieć wówczas taśmy poza oficjalnym i później emisji też. A więc nawet nie można zrobić filmu, znaczy, żeby go później schować. Tak, dokładnie. Oczywiście historia filmu, nie tylko filmu socjalistycznego, zna przypadki projektu zrealizowanego i nieemitowanego, albo emitowanego w ograniczonym zakresie. No, oczywiście film Bożywoja Zemana nie jest filmem socjalistycznym takim typowo, ale no już jakby zapowiada pewnego rodzaju konwencję. Tak na dobrą sprawę, poza jedną chyba albo dwoma projekcjami w latach 40., potem trzeba było czekać do lat 80., żeby zobaczyć, z czym mamy w ogóle do czynienia. Mówimy o Ślepym Torze. Ślepym Torze, tak. Albo Powrocie, bo pod takim tytułem też ten film funkcjonował, przynajmniej w piśmiennictwie. Więc... Ale to państwo produkuje, tak, i państwo zamyka. Jest mecenasem jedynym. Jest mecenasem, jest właścicielem. Zamawia, tak, oczekuje, zleca. To wszystko rzeczywiście po stronie niespołecznej, państwowej. Państwo tutaj rzeczywiście zresztą wszystko, ja bym powiedział, że w kinie socjalistycznym reżyser nie jest autorem. Jest, użyłem kiedyś takiej metafory, że jest kimś, kto układa puzzle, może to jest rozsypane, ale z góry wiadomo, jaki musi mu wyjść obrazek. Nie może ich ułożyć w żaden inny... Według własnego konceptu. I dla mnie, ja obejrzałem wszystkie fabularne filmy socjalistyczne, bardzo dużo kronik, bardzo dużo filmów dokumentalnych i powiedziałbym tak, ich problemem nie jest często zideologizowanie. Dlatego, że ideologiczna twórczość filmowa zdarza się na całym świecie bardzo często. Nie ma bardziej zideologizowanego gatunku jak western amerykański. I skonwencjonalizowanego. Natomiast te filmy są po prostu często niedobre. Niedobre warsztatowo. Ze źle napisanym scenariuszem. Nielogiczne. Z logiką tą właśnie ideologiczną. Ale z tymi wewnętrznymi sprzecznościami. Bo trzeba pokazać bohatera, który samodzielnie dochodzi do tego swojego ostatecznego przekonania, ale z drugiej strony on nie może dojść samodzielnie, bo musi mi to mistrz, musi mu partia pokazać. Czy można się zafascynować bohaterem, od którego nic nie zależy? To jest nierozwiązywalna sprzeczność. Ponadto na przykład Leonard Buczkowski, znakomity fachowiec przedwojenny, robi filmy stricte socrealistyczne. Ja pomijam Zakazane piosenki i Skarb, bo to jeszcze druga połowa lat 40. Tak. ale robi takie filmy jak Pierwszy Start, film dla młodzieży, który moim zdaniem doskonale mógłby konkurować z robionymi wówczas aktorskimi filmami disneyowskimi. Robi Przygodę na Mariensztacie, czyli muzyczny romans, który też by się sprawdził w kinie hollywoodzkim, a różnica polega na tym, że bohaterowie nie gają po alejkach parkowych, tylko po rusztowaniach murarskich. Czy robi Sprawę pilota Maresza. I to są filmy chętnie oglądane przez publiczność, dobrze, profesjonalnie zrobione. Są też filmy Aleksandra Forda, bo możemy mówić, że Aleksander Ford był dyktatorem polskiego kina wówczas, odbierał projekty ludziom, sam chciał je zrealizować, ale czy Młodość Chopina, czy Piątka z ulicy Barskiej, to pomijając ideologiczny wydźwięk, to są bardzo przyzwoicie zrobione filmy. Owszem, w stylu powiedzielibyśmy dosyć takim archaicznym. Złośliwi mówili, że styl Forda to jest ciał realizm w nawiązaniu do słynnego radzieckiego reżysera Chaurielego. Ale moim zdaniem to są filmy, które można oglądać. A jak się na przykład ogląda, nie wiem, Pościg Urbanowicza, jak się ogląda karierę Jana Kachara, to są filmy ideologicznie słuszne, tak jak tamte, ale znacznie gorzej zrobione. Także profesjonalizm jest w cudzysłowie niestety potrzebny nawet w kinie propagandowym. To bardzo ciekawa uwaga z tego względu, że bardzo często, znaczy można spotkać się z taką opinią, że spoglądając na Czesława Wołajkę grającego Fryderyka Chopina, my wierzymy, że to jest Fryderyk Chopin z uwagi na to, że ta maestria aktorska zmiotła to ideologiczne napięcie, które było tworzone przez scenariusz i oczekiwania. W tym tkwi pewnego rodzaju prawidłowość, czy tkwi pewnego rodzaju odpowiedź. Rzemiosło może tak, po prostu. Tak, tak, dokładnie. Ale zwróćcie uwagę, że jak to potem promieniuje, albo inaczej, zmienia całą perspektywę oceny. Potem ten jeden komponent filmu, jakim jest nie brawurowa, ale taka werystyczna kreacja utalentowanego aktora, powoduje, że my po latach możemy ten film obejrzeć. Aha. Że my nie wyrzucamy go z naszego obiegu i z naszego doświadczenia. Natomiast co ciekawe, wspomniany przez profesora Zwierzchowskiego film Jana Kechera, czyli Kariera, ma również wybitnego polskiego aktora w roli tego złoczyńcy, tego drania. To jest Jan Świderski, który zresztą wciela się w jedną z dwóch takich postaci, które grał w ciągu całej swojej filmowej kariery. Wbrew pozorom tych ról filmowych on nie ma zbyt dużo i z reguły one nie były pierwszoplanowe. Ale ten film nie jest w stanie zaproponować nam tego, co zaproponował nam film Forda. Nawet ten dobry aktor, który może i tam te swoje grymasy czyni bardzo wiarygodnymi, nie ratuje całości. A więc gdzieś ta prawda o tym, co pozostało z socrealizmu, albo jaką wartość dzisiaj możemy jeszcze odnajdywać w tych filmach, nie jest jednoznaczna. To nie tylko dobra kreacja aktorska. To coś więcej jeszcze musiało być. Może, nie wiem, wiarygodność, może przyjęcie konwencji na przykład filmu historycznego. Ale właśnie teraz powiem coś, co w jakimś sensie zaneguje to, co przed chwilą powiedzieliśmy, bo dla mnie Celuloza jest bez wątpienia najlepszym filmem, jaki w polskim socrealizmie powstał. Lepszym nawet niż Pod gwiazdą frygijską. Mówię o samej Celulozie. Natomiast Pościg Kawalerowicza. Natomiast Pościg Urbanowicza jest, to jest film mało znany, więc może warto przypomnieć, że jest to film o sabotażu we wzorcowej stadninie w trwaniu koni. To jest film, którym ja dzisiaj mam problem, żeby go jako widz, jako badacz oczywiście go oglądam, wiele razy go widziałem, natomiast mam z nim problem jako widz. Natomiast w 1954 roku Pościg miał znacznie więcej widzów niż Celuloza, ponieważ było to jednak kino gatunkowe, kino popularne, kino sensacyjne i takiego kina widzowie też byli spragnieni. Nie oceniamy tutaj oczywiście widzów, że wolą taki film, a nie inny, tylko też zobaczmy, jak perspektywa spojrzenia na ten socrealizm może być różna. Z punktu widzenia tamtego widza, czy z punktu widzenia dzisiejszego badacza? Dokładnie. Film Jana Peckego, czyli Załoga, spełnia wszelkie takie kryteria przypisywane filmowi młodzieżowemu. Akcja dzieje się w szkole, tematem jest rywalizacja pomiędzy uczniami akurat tej szkoły morskiej, a więc specyficznej grupy, bardzo unikatowej, wręcz czasami będącej mrocznym przedmiotem pożądania niektórych, bo to jest nauka w mundurach marynarskich, które zawsze kojarzyły się z takim socjologicznym pewną, tak. Tak, porządkiem. I ten film też jest natrętnie dydaktyczny. Ci bohaterowie, tacy chociażby jak Neumann, który gra rolę takiego pozytywnego przewodniczącego tej społeczności uczniowskiej, on nie mówi, on deklamuje te wszystkie frazesy. Ale ja ten film obejrzałem ponownie któryś raz i dotrwałem do końca bez specjalnego dysonansu. Mało to, przypomniałem sobie, skąd u mnie ta atencja dla tego filmu. Dlaczego ja właśnie przed naszą rozmową chciałem ten film jeszcze zobaczyć, żeby sobie przypomnieć socrealizm. Dlatego, że ja go widziałem w normalnym kinie na poranku filmowym w latach 60. A więc już długo, długo po tym, zanim wybrzmiały też danowskie postulaty realizmu socjalistycznego w każdej ze sztuk. Więc gdzieś jest ta transmisja, gdzieś tam jak powiedziałem, inna niż ideologiczna perspektywa potrafi być zauważona przez odbiorcę. Gdy ci szczerze zależy, aby polskiej młodzieży dzień za dniem było lepiej w ojczyźnie, przestań w kącie marudzić, przestań ględzić i nudzić, wtedy słońce nam jaśniej zabłysie. Wstyd! Nie kolejną płaczką i kluczą, cześć! Tym, co lubią pielnie i błąd, galają mało, a robią dużo, z nimi niż bracie, z nimi na zrób. Wstyd! Smutek doskwiera, troska w duszy się zbiera, nie trać czasu i nie stój bezradnie. Roboty jest wiele, z tobą są przyjaciele, będzie radość, a smutek przepadnie. Wstyd! Nie dolej tą paczką i kurzą, cześć! Tym, co lubią pielnie i młod, gadają mało. Tutaj te kwestie związane z socrealizmem dotyczące różnych dziedzin sztuki, no w 1949 roku odbywają się w zasadzie od stycznia do grudnia. Do listopada? Do listopada. Zjazd filmowców odbywa się w Wiśle. Te wszystkie przed tym literatów, kompozytorów, plastyków, zjazdy. I tutaj jest pytanie podstawowe. Czy w świecie filmu też następuje takie katarzis, składanie samokrytyki przez twórców, reżyserów na tym zjeździe w Wiśle? No bo idzie nowe. Ford już chyba przestaje być szefem filmu polskiego. Już chyba wtedy zostaje Albrecht. To znaczy zmieniają się instytucje. Ludzie. Natomiast powiedzmy przede wszystkim tak, że zjazd filmowy, to co się zdarzyło na zjeździe filmowym w Wiśle, dla nikogo nie mogło być zaskoczeniem. Tak. Właśnie przez to, że były wcześniej te zjazdy. Włodzimierz Sokorski wygłasza prawie identyczny referat jak na poprzednich zjazdach. Są inne referaty, między innymi Jerzego Teplica. Zaproszony zostaje jako gość ze Związku Radzieckiego Grigori Aleksandrow. Ten od Świat się śmieje? Tak. On był, no, kiedyś był bliskim współpracownikiem Eisensteina. Natomiast Jest składana samokrytyka, ale jest też jedna osoba, która się z tym nie zgadza, która polemizuje, która walczy o inne kino, co wydaje się, przecież wiadomo, jaki jest rytuał, prawda? Wiadomo, jak to się musi odbyć. Tymczasem jest ktoś, kto wstaje i mówi, nie zgadzam się. I to był Antoni Bogdziewicz, któremu później to oj niejednokrotnie długo wytykano czekał, z takich długo czekał na politycznych i to... Miał wpływ, ale to przykład naprawdę odwagi cywilnej, tak. Wspaniały. Chyba nie ma w żadnym środowisku takiego wypowiedzenia, postaci, tak. Wypowiedzenia wojny chyba nie. Natomiast warto powiedzieć, to nie jest tak, że dopiero od 50 roku, no bo tu mamy listopad 49, tak. Od 50 roku powstaje kino socjalistyczne, bo przecież wiele elementów socjalizmu, tej ideologii zauważymy i we wcześniejszych filmach, w ostatnim etapie, w Skarbie, tak. Bardzo dużo za wami pójdą inni w Jasnych Łanach. Cała druga powala 40. to jest coś, co takim teoretycznie presocjalizm można by nazwać, ale chodzi z jednej strony o to, że filmowcy mogli jeszcze dokonywać pewnych indywidualnych wyborów. One były zbieżne z ideałami partyjnymi rządzących, tak. Rządzących, ale to były ich wybory. Przechodziło to przez cenzurę, ale nie było do tego stopnia upolitycznione, zideologizowane. Czyli to by bardziej działania twórcze niż nakazowe. Próba pewnego kompromisu. Tak. Ja myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tym, że zjazd w Wiśle nie tylko wywołał to, o co pan redaktor pytał, ewentualną samokrytykę, ale przede wszystkim był wielką krytyką dotychczasowych praktyk filmowych. Tak. Te filmy, które tam były oceniane, one zostały zdewastowane po prostu. Nawet takie, które wydawały się być bezpieczne z punktu widzenia nawet oczekiwania władzy. Te, które wydawały się być neutralne, dopiero wtedy przekonali się ich twórcy, że nie mogą być neutralne. Na przykład Dom na Pustkowiu, który był taką opowieścią... Na podstawie scenariusza Jarosława Iwaszkiewicza. Tak. Opowieścią, której ta wojna miała być tylko pewnego rodzaju takim płaszczem opowiadający, pod którym ukrywają się losy indywidualnych bohaterów. A potem okazało się, że bohater musi być lewicowy, musi być zaangażowany, muszą być okrutni Niemcy, którzy tak i tak muszą przegrać w starciu z tym lewicowcem. To była po prostu masakra, rzeźnia, której dokonywała elita naszego życia kulturalnego na żywym organizmie, jakim były te produkcje filmowe. Ale no tutaj takim najbardziej znaczącym przykładem jest oczywiście Robinson warszawski. Tak. Projekt, który powstaje już w 1945 roku, wówczas Jerzy Andrzejewski i Czesław Miłosz zaczynają pracować nad wspomnieniami Władysława Szpilmana. Zresztą tutaj też może warto przypomnieć, że po pierwsze tam już cenzura na samym początku, jak one były drukowane, jeszcze w prasie działa, bo oficer, który pomaga Szpilmanowi, nie jest Niemcem, jak to było w rzeczywistości, tylko w druku Austriakiem, tak. No bo nie było dobrych Niemców. Po drugie też przypomnijmy, że prawidłowa odpowiedź na pytanie, kto napisał wspomnienia Władysława Szpilmana, brzmi Jerzy Waldorf. Tak. I to jego nazwisko znajduje się na okładce, dopiero później znika w wyniku różnych... Panowie się procesowali o to. Tak, doszło w końcu do ugody. Ale Miłosz i Andrzejewski myślą o sytuacji egzystencjalnej człowieka. I myślę, że gdyby według ich pierwotnego pomysłu ten film został zrealizowany, to, co widzieliśmy w kinie francuskim, te wpływy egzystencjalizmu u nas byłyby wcześniej. Ten scenariusz mówiący o samotnym człowieku w bezmiarze ruin zniszczonej Warszawy podlega licznym przeróbkom od samego początku. Czesław Miłosz wycofuje swoje nazwisko jeszcze zanim zostałoby, że powiem, wycofane z urzędu. Powstaje film w końcu w 1948 roku, którego reżyserem jest Jerzy Zarzycki. Już na planie między innymi interweniuje Wanda Jakubowska, są robione różne dokrętki. Film zostaje pokazany na zjeździe filmowym w Wiśle. Zostają zrobione kolejne dokrętki. Film zostaje przemontowany. Bohaterem początkowo ma być Piotr Rafalski, czyli właśnie ów samotny człowiek, który w dodatku ginie na końcu. Ostatecznie, no bo ten film naprawdę miał tyle zmian, że moglibyśmy długo o nich mówić. Ostatecznie w tym filmie zostaje zmieniony bohater, akcja, montaż, muzyka i tytuł. I zakończenie. Wszystko. I wszystko. Bohaterem już nie jest ten samotny człowiek, on na drugi plan schodzi. Bohaterami są żołnierze Armii Ludowej, bo oni walczą z Niemcami w powstaniu. Armia Krajowa tylko wspólnie z hitlerowcami rozpętała całą tą awanturę. Mało to, na końcu pojawia się w przedziwnej roli Jan Świderski właśnie, który gra nietłumaczoną na język polski postać rosyjskiego oficera, który wygłasza taką tyradę o tym, że już nigdy więcej nie dojdzie do takiej zbrodni, jaką Niemcy na Warszawie wykonali. Przede wszystkim zostaje dokręcony, tego nie było w pierwotnej wersji, zostaje dokręcony cały wątek radzieckiego radiotelegrafisty Fiałki. Czyli można powiedzieć, to nieprawda, że Armia Czerwona nie przyszła powstaniu z pomocą, ponieważ przysłała radiotelegrafistę, który zresztą ginie śmiercią heroiczną. To jest w ogóle coś niesamowitego, że on ginie i w tym momencie radzieccy żołnierze, z którymi ma kontakt przez radio, stają na baczność, bo w tym oto momencie ginie ich towarzysz bojowy. I kiedy pomyślimy, że dowódcy w Armii Czerwonej straty poniżej 100% uważali za nieistotne i tu nagle widzimy taką scenę... Pochylenie się nad jednostkową śmiercią. To jest ona czymś takim kulturowo-historycznie czymś... Absurdem. Ale też niesamowitym, czymś... Czy też o tej rozbieżności pomiędzy tą całą inkrustacją, instrumentacją, a efektem, jaki się osiąga. Czyli o tym, jaka jest przepaść pomiędzy głoszonymi hasłami, a tą realizacją, w której nie liczą się jednostki, bo no, po dopisaniu zer stają się milionami. No właśnie, i to, że nie liczą się jednostki, widać było w zmianie tytułu. Ostatecznie film nie nazywa się Robinson Warszawski, czyli jeden sam zagubiony człowiek, tylko kolektyw, miasto i w dodatku jakie? Nieujarzmione. Tak. Miasto nieujarzmione. Bardzo znacząca zmiana. Ale panowie, to świadczy o tym, że w tym okresie raczej trudno mówić o jakiejkolwiek roli twórcy. Bo twórcą to był ten z Komitetu Centralnego ideolog, twórcą był cenzor. Idea była w jakimś sensie system. System był twórcą, ale w ramach tego systemu byli, no mówiąc krótko, lepsi fachowcy i gorsi. No tacy, którzy robili filmy puszczane w latach 60. na porankach, jak Jan Fetke. To tylko taki przypadek, ale rzeczywiście Tyrmand mówi o tych swoich rozmowach z rozmaitymi cenzorami, urzędnikami ministerstwa. Z Dorą Grąb, tak jest. Którą uznawał za mądrą, inteligentną, wykształconą babę, z którą rozmowy sprawiały mu olbrzymią przyjemność. Także mówiąc o tym zbiorowym autorstwie, na pewno musimy wpisać tam również tych urzędników i tych cenzorów. No to wydaje się. A proszę, powiedzcie mi, jaką rolę spełniał pan Albrecht wtedy, będąc szefem kina polskiego? Bo on chyba, jako ideolog, to trudno powiedzieć, ale zarządca tych idei, które płynęły tam z różnych komitetów, czy od różnych ideologów właśnie. Bo chyba to on doprowadził do tego, że i wydaje się, że to kilka lat tego socrealizmu, do tej zabaści w tworzeniu filmu polskiego. Ja nie byłbym tak radykalny w tej ocenie. To znaczy... Ale nie, produkcja w latach 40. była porównywalna z socrealizmem. To znaczy, jeżeli spojrzymy na lata 45-49, a później 50-56, to bez wątpienia więcej filmów powstało później, no bo była lepsza infrastruktura. No tak, te 30 to kilka prawda. Filmów, o których mówiliśmy, to jednak więcej niż 10 filmów wówczas. Ale Albrecht się bez wątpienia przysłużył polskiej kinematografii. Jeszcze udzielił bardzo ciekawego wywiadu Alinie Madej jeszcze w latach 90. Natomiast to nie jest tak, że przychodzi pan Albrecht. No bo wcześniej był Ford, później był Borkowicz. Tak. To byli mądrzy ludzie postawieni na stanowisku, którzy mieli określone zadania i ktokolwiek by przyszedł moim zdaniem na to miejsce, to samo by reagowałby tak samo. Tylko rozmowy z nimi byłyby mniej już inteligentne, jakby powiedział Tyrmand. Natomiast też pamiętajmy, że szef kinematografii zajmował się nie tylko produkcją filmów fabularnych, znaczy zajmował się, był na szczycie tej drabiny, ale musiał myśleć też o siłach produkcyjnych, o wytwórniach jako takich. O pieniądzach. Przez lata mówiono o budowie nowych hal. Studiów filmowych. Przecież później przychodzi Leonard Burkowicz. To jest w ogóle fascynująca osoba. Wojewoda szczeciński, ambasador Polski w Czechosłowacji, gdzie słynna historia zrezygnował, ponieważ, przepraszam za kolokwializm, dał po mordzie głównemu ubekowi w ambasadzie. Ale człowiek, który jest nie tak źle znowu wspominany, jeżeli chodzi o tą jego działalność w Centralnym Urzędzie Kinematografii. No urząd jaki był, taki był. Są później Borkowicz, który staje się dość radykalnym antykomunistą w późniejszych latach. No może nie zaangażowanym, ale dającym... Krytycznym. Ale osobą bardzo krytyczną. W ogóle z socrealizmem jest pewien problem, ponieważ jest zamkniętą, z jednej strony jest zamkniętą jednostką w historii polskiego kina, a z drugiej strony wiemy, że on zamknięty nie jest, no bo skąd się wziął, coś było później. Ci sami twórcy robili filmy przed socrealizmem, w socrealizmie, po socrealizmie. Mamy do czynienia z procesem, a nie tak, taką marksistowską tak. kategorią etapu. Z jednej strony mamy model, ale z drugiej strony wiemy, że powstawały różne filmy. Pokolenie Andrzeja Wajdy. To jest produkcja w roku 54, premiera w styczniu 55. To jest socrealizm w najczystszej postaci. Mamy modelową fabułę. Chociaż pewnie mistrz Wajda by tutaj polemizował z panem profesorem. On twierdził, że pokazał po raz pierwszy tych swojskich chłopaków. To oczywiście jest socrealizm w konwencji, natomiast w świecie przedstawionym tam on mówił o tym, że chciał pokazać doświadczenie pewnego pokolenia. Tak, ale... Czy jedno ale i drugie to, jest możliwe w... Jest. No właśnie, moim zdaniem jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że on z jednej strony jest socjalizmem najczystszej postaci, bo mamy do czynienia z dojrzewaniem młodego chłopaka, jego wejściem w PPR, przede wszystkim w Gwardię Ludową, przyjęciem roli mistrza na końcu, ale... Z drugiej strony mamy pokazane, że o tej przemianie decyduje w większym stopniu może miłość niż partyjne ideologia. Tyrady. Z jednej strony mamy do czynienia z takim na przykład bardzo krytycznym, złośliwym, typowo stalinowskim wizerunkiem Armii Krajowej. Jako bandy idiotów zadufanych sobie. Antysemitów również. Idiotów i antysemitów. Z drugiej strony mamy, to jest dla mnie coś niesamowitego, śmierć Jasia Kronę, który jest robotnikiem, ale jego strój bardziej przypomina takiego akowskiego konspiratora. Inteligenta. Nawet konspiratora, bo on takim białym prochowcu chodzi. Tak, jakby chciał znak rozpoznawczy. Ukryć. I w dodatku śmierć socrealistyczna zazwyczaj służyła potwierdzeniu tej idei socjalistycznej. A śmierć Jasia Kronę jest śmiercią polską, jest śmiercią egzystencjalną, jest śmiercią jednostki. Z jednej strony mamy pewną strukturę partyjną, mamy mistrza partyjnego Sekułę, mamy dziewczynę o pseudonimie Dorota, mamy tego czeladnika, czyli Stacha, który się dopiero uczy, a z drugiej strony mamy tę kamerę neorealistyczną. Tadeusz Łomnicki, który gra główną rolę, moim zdaniem gra tak samo, jak grał w Dwóch Brygadach, jak grał w Żołnierzu Zwycięstwa, ale Tadeusz Janczar gra już postać, którą później rozwinie w Kanale. Także Pokolenie jest filmem tak pełnym sprzeczności, że nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest film czysto socrealistyczny lub niesocrealistyczny, ale to pokazuje, że ten czas... Nie mówię o pewnym modelu, ale ten czas, ten przełom 55-56 jest czasem fascynującym, niejednorodnym, gdzie możemy... Coś się zbliżało, coś tak. się kończyło i to znalazło wyraz również tej wrażliwości, czy w eksplikacji wrażliwości twórców filmowych. Przecież już podwójnie doświadczonych wojną i porażonych wojną i doświadczonym po wojnie, a więc tym właśnie... Kagańcem, tym socrealizmem. Tak. A chciałbym zapytać, tutaj pan profesor mówił o Wajdzie. Czy powiedzmy człowiek z marmuru, powidoki, to nie jest jakieś takie szukanie tego, co było wówczas w pokoleniu? Ale to jest rozliczenie Wajdy z tym czasem i on tego nigdy nie ukrywał. Mówił o tym od samego początku. Burski to jest Wajda. Grany zresztą przez młodego tak, Łomnickiego. Przez starego. Starego jednocześnie. A powidoki? No. Z powidokami mam gdzieś z tym ASP krakowskim. No tak, tak, to jest ta postać z Strzemińskim, Brublewskim, no właśnie, oczywiście. Bo ci chłopcy z ASP krakowskiego tylko, zostają tylko, gdzieś przy tym Powidoki Sirali. Strzemiński to jest trochę wcześniej niż... To znaczy, ja bym powiedział... Nie, ale chodzi mi o samą tą przemianę ideową Wajdy, że Wajda idzie do filmu wtedy. Mm-hmm. Tylko, to jest mój odbiór, że Człowiek z marmuru, to Wajda rozlicza się z Wajdą w tamtym czasie. Z Wajdą filmowcem. A w Powidokach rozlicza się z tamtym czasem. Mm-hmm. Jednak... Tak. Bardziej. Mhm. Panowie, bo tutaj mówiliśmy o, powiedzmy, tych twórcach ideowych w dużym stopniu, że ten artysta, że ten twórca, powiedzmy reżyser, jest elementem w układance. A proszę powiedzcie mi, czy tamto kino współcześnie ma, że tak powiem, szansę na widza? To kino z lat 49-55? Tak. No nie bardzo. Zależy jakiego widza. Bo na masowego widza. Panowie naukowcy, rozumiem, że zawsze będziecie oglądać. Ale ja na przykład, myślę, że nie tylko ja, z przyjemnością wracam do przygody na Mariensztadcie. Bo to jest film, z którego jestem w stanie wypreparować całkowicie tą ideologiczną tkankę. Mm-hmm. To znaczy, gdybym ją usunął, to dalej był film, który mogę oglądać. 20 lat temu, niespełna, we Francji odbył się przegląd filmów Jerzego Kawalerowicza i za najlepsze jego filmy uznano Austerię i Celulozę. To pamiętam dobrze, bo to informacja o tym się pojawiła tuż przed moją rozmową z Kawalerowiczem. Ale czasem nie patrzyłbym na współczesnego widza, bo dla niego w ogóle to kino wczesnych lat 50., czy to będzie kino amerykańskie, francuskie, zestarzało się, jeżeli chodzi o sposób opowiadania. No, obaj oglądaliśmy nieraz Żołnierza Zwycięstwa. Nie wiem jak Mariusz, natomiast ja ten film oglądałem chyba 4 razy i za każdym razem się utwierdzam, że on jest fatalny. Jako film. Mhm. Nie ideologia, jako film. On jest nudny. Znaczy, mieliśmy pewnego rodzaju spór kiedyś, bo ja operowałem inną kategorią filmu ważnego, a nie filmu dobrego. I tu rzeczywiście muszę zgodzić się z Piotrem. Ten film pod względem każdym, warsztatowym, nie ratują go nawet role takie, które zapowiadają coś, co na przykład Holubek grający Dzierżyńskiego bodajże on gra. Tak? Jego debiut też filmowy. Też jak twierdzą niektórzy, między innymi profesor Tadeusz Lubelski, tam coś jest więcej niż tylko taka agitacyjna reprezentacja jednego z przywódców rewolucji październikowej. Ale tak, poza takimi właśnie jakimiś odniesieniami istotnymi z punktu widzenia analitycznego, te filmy się nie bronią. One są bardzo słabe, natomiast są ważne. A to, co koło filmu się dzieje, muzyka, plastyka, plakat jakiś. A te filmy są plakatami z jednej strony. Ale warto, dla mnie taką ciekawą rzeczą jest piśmiennictwo filmowe. O, też. Jeżeli ktoś kiedykolwiek chciałby sprawdzić, jak wygląda gwałtowna zmiana w kulturze, to mówiliśmy już, listopad 49 to jest Zjazd Filmowców w Wiśle. Niech weźmie, powiedzmy, 2-3 ostatnie filmy? Numery filmu z 49 roku i 2-3 pierwsze z 50. Opisują, znajdzie się w innym świecie. Tak, opisują co inne. Dwie różne epoki. Dwie różne epoki. I chodzi tylko o teksty. No. Chodzi o layout, o rysunek, o układ zdjęć, o tematykę, o sposób pisania tekstu. Idzie nowe. Tu widać tąpnięcie. No bo w filmie nie ma takiego tąpnięcia, bo to jest inny proces produkcji. A tutaj mamy te kilka tygodni. Zmienia się tygodni z numeru na numer, naprawdę. I zmienia się z numeru na numer, dosłownie. Nawet można wziąć ostatni 49 i pierwszy 50 i to jest coś zupełnie innego. A też widać właśnie w tym czasopiśmiennictwie filmowym, które było świetnie zresztą zanalizowane przez Piotra w wielu tekstach, przede wszystkim w jego pracy doktorskiej, to tam w piśmiennictwie filmowym widać też ten taki socrealistyczny sposób traktowania filmu, czyli na przykład dużo informacji o produkcji filmów. Dużo zapowiedzi tego, co nie zawsze było zrealizowane, ale co było planowane, czyli to, co było częścią właśnie tego w krytyce filmowej i w ogóle w krytyce sztuki jest? Inaczej. Ale opisuje się wygląd i... Inaczej. Tam właściwie traktowano to jako swego rodzaju takie preluminarium postulatywne. Postulatywne, właśnie. Ale to świadectwo niezwykle cenne dla dzisiejszego badacza. Ale pomijając to wszystko, wtedy pisali ludzie, którzy naprawdę potrafili pisać. Oczywiście pisali ideologicznie, bo inaczej nie mogli. Wiemy doskonale, bo też widzieliśmy akta cenzury związane z tygodnikiem, wcześniej dwutygodnika, później tygodnikiem film, ile tekstów schodziło, były skreślane i to również w późniejszych latach. Ale widać w tych recenzjach filmów i w tych zapowiedziach też coś innego, bo rzeczywiście o filmie się pisze bardzo, bardzo, bardzo dużo, później cisza, później nie ma, później jedna, dwie recenzje, bardzo często krytyczne. Tylko czasem było tak, że nie można było krytykować systemu, więc krytykowano poszczególne realizacje i niepowodzenia niektórych filmów wynikały właśnie moim zdaniem z samego systemu, że przyjmowano założenia filmowe, których w tym systemie nie można było zrealizować. Ale nie można było wskazać, że to system jest winien, więc mówiono, że znowu się nie udało, że nie osiągnięto. To widać chociażby w postaci Wroga. Postać Wroga, jedna z czterech najważniejszych figur obok, tutaj idziemy za klasyfikacją Tadeusza Lubelskiego, oprócz Mistrza, Adepta i Satelity, Wróg. Film musi mieć konflikt, więc musi mieć wroga. Jest zaledwie kilka filmów, które tego wroga nie mają. I w prasie filmowej ten wróg, sabotażysta, szpieg, bumelant, to jak te postaci zostały zrobione, są oceniane niezwykle krytycznie i bardzo często w recenzjach przywoływane są filmy radzieckie, że tam oto tę postać wroga pokazano. Wzorzec. Tymczasem, jak się spojrzy na te filmy radzieckie i na filmy polskie, to te postaci się autentycznie niczym, kompletnie niczym nie różnią. I to, że te postaci są tak źle często pokazane, wynika ze sprzeczności, bo z jednej strony wróg musi być silny, potężny, musi być zagrożeniem, musi być zagrożeniem, które mobilizuje widza, ale z drugiej strony zawsze musi przegrać. Nie ma innej możliwości. I w związku z tym te postaci są często pęknięte. To świetnie widać w karierze między innymi, że... Ale i Benoit tutaj jest niedaleko Warszawy, że wróg jest groźny, a później bez problemu udaje się go złapać. Ale o tym nie można było napisać, więc pisano, że polscy filmowcy jeszcze nie pracują tak dobrze jak filmowcy radzieccy. Na zakończenie chciałbym panu zapytać, jak się mieści ten socrealizm w filmie polskim na tle sąsiadów? Czechów, Węgrów. Czechów i Słowaków, powiedzmy sobie, bo ta kinematografia naszych południowych sąsiadów, szczególnie we wczesnym okresie, nosi wszelkie znamiona właśnie czechosłowakizmu. Dopiero później to się rozjeżdża w okresie Nowej Pali. Natomiast tam determinowały pojawienie się nowych zjawisk, nie tylko w sztuce filmowej, ale w ogóle w kulturze, nieco odmienne wydarzenia. Luty 1948 roku to było całkowite odcięcie od tego, co było do tej pory. Przejęcie władzy przez komunistów skutkowało tym, że nie trzeba było organizować żadnych zjazdów, żadnych postulatów tworzyć, tylko przeszło się od razu na taki represyjny, stalinowski model zarządzania kulturą. Socrealizm w Czechach zatem trwał od 48 do 61 roku. Do 60 roku Obczan Brych, obywatel Brych, Otakara Wawry, można powiedzieć, jest takim pożegnaniem z formułą socrealistyczną. A więc już sama nawet ta perspektywa, perspektywa trwania jest odmienna od tego, co mieliśmy do czynienia w Polsce. Tam też były podobne figury. Były filmy produkcyjne. Były filmy o zagrożeniach z Zachodu. Tym bardziej, że Czechosłowacja i Polska miała jakby podobną tradycję budowania tego napięcia pomiędzy starym a nowym. Też była emigracja, też był rząd emigracyjny. Nieco inaczej, oczywiście to się konstruowało. Też była szpiegomania olbrzymia. W Polsce chyba tylko ta sugestia była w Żołnierzu Wolności wspomnianym przez Piotra, kiedy mówiło się o tej wewnętrznej opozycji. O Mikołajczyku. O Mikołajczyku, ale też o Spychalskim. Co prawda nie nazwanym jako tak. Spychalski, który był jednym z... Przy odchyleniu prawicowym. Tak, tak. Potem film reagował błyskawicznie. Natomiast Czesi mieli proces Slanskiego, który był drugą osobą w państwie. Tak. Nie jakimś członkiem biura politycznego, ale był właściwie głównym konkurentem Klimenta Gottwalda. Więc są bardzo podobne próby stworzenia świata przedstawionego, identyczne, bo wywodzące się z tego samego pnia postulaty ideologiczne, ale nieco odmienna ta formuła morfologiczna tego trwania oraz bezpośrednich przyczyn. I nieco odmiennie trzeba jednak nawet w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej traktować historię poszczególnych systemów. A z drugiej strony, te wzory były. Kiedyś razem przeglądaliśmy pewną książkę Kusaka poświęconą tym zmianom politycznym na przemian lat 40. i 50., zmianom politycznym i kulturalnym, w polityce kulturalnej. I tam znaleźliśmy rysunek po jednym ze zjazdów twórczych i nagle przeglądając polską prasę, ja widzę dokładnie ten z tamtego okresu, widzę dokładnie ten sam rysunek, tylko że ze zmienionymi twarzami, czyli te wzory szły tak daleko, że to nie jest to, że podobna sztanca była, podobna sztance, tylko rysy twarzy zmienione. Także kino czechosłowackie jest tutaj odmienne przede wszystkim moim zdaniem ze względu na ten moment zakończenia, że ten stalinizm trwa kilka lat dłużej, ale z kolei wydaje się być bardziej różnorodne, chociażby przez takie, można powiedzieć, baśnie prawie kostiumowe, cesarski Piekarz, to jest bodajże 52 rok. Tam rzeczywiście, jeśli chodzi o całą produkcję, trudno ją też nazwać socrealistyczną, bo to długie trwanie powodowało, że rozmaite pokolenia przystępowały do realizacji swoich artystycznych projektów. I rzeczywiście tam są też filmy, które u nas pojawiły się znacznie później. Na przykład Czesi wprowadzili kategorię wielkofilmu. Wielkofilm to jest taki epicki, sięgający do historii fresk, który opowiada o chwalebnych wydarzeniach z narodowych dziejów. To jest oczywiście trylogia husycka Otakara Wawry. No mamy coś bardzo podobnego, ale z 61 roku. Jeszcze była próba, też niestety nieudana warsztatowo. Mówisz o Puchale w ogniu. Ale to raczej nie jest wielkofilm. Tam rozmach, jak ktoś wyliczył dzięki Otakarowi Wawrze nie zrealizowano przynajmniej 15 innych filmów planie przewidzianym przez czeskosłowacki sztatny film. A inne kraje? One też miały pewien wzór. Przypomina mi się taki węgierski film Pięć Ziemi, który mówił też o polityce rolnej, jak był dyskutowany w Polsce, też go porównywano z innymi filmami, czyli te same motywy. Wróg, reforma rolna, filmy produkcyjne. One się pojawiały, ale myślę, że jednak tutaj specyfika jeszcze kinematografii jugosłowiańskiej, a w jakimś sensie nawet jugosłowiańskich, bo te wpływy poszczególnych republik już wówczas dają się jakoś zauważać. W związku z tym myślę, że w każdym kraju z jednej strony była ta sztanca, a z drugiej strony jednak wpływy kulturowe, lokalne, nawet przy tak skrajnym zideologizowaniu dają się zauważyć. Panowie, dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, żeśmy państwu trochę przybliżyli ten socrealizm w filmie. Dziękuję za spotkanie panu profesorowi Piotrowi Zwierzchowskiemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I panu profesorowi Mariuszowi Guskowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Bieloszko.